نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فإنا من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن کے سلسلہ میں اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے آج ہم الحمدللہ دسواں پارہ شروع کر رہے ہیں. یعنی ابتدائی نو پارے ہم نے الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کے مکمل کر لیے. سورۃ الانفال ہے اور اس کی آیت نمبر 40 اور دسواں پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ جان لو تم کہ جو کچھ غنیمت تمہیں ملے تو اس کا پانچواں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے. جیسا کہ مختصر ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ الانفال کے شروع میں کہ جب یوم بدر کا واقعہ پیش آیا, چونکہ وہ پہلا غزوہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی, تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری مالی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. مسلمانوں کو اللہ جل مجد الکریم نے فتح نصیب فرمائی. تو اب مال غنیمت کے سلسلے میں، چونکہ پہلی امتوں پر تو مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی سب سے پہلے مال غنیمت حلال ہوا، تو اب مسلمانوں میں یہ مسئلہ بن گیا کہ مال غنیمت تقسیم کیسا کیا جائے، کس کا کتنا حصہ ہے اور کس کا کتنا حق ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں مال غنیمت کے. ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے ذی القربا والیتامى والمساکین وابن السبیل، یعنی کل مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں، اور اب پانچویں کے پھر پانچ حصے کیے جائیں. وہ جو پانچواں حصہ خمس اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اب اس کے پھر آگے پانچ حصے کیے جائیں، اور ان میں سے ایک اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ان کے قرابت والوں کا، ایک یتیموں کا، ایک مساکین کا، اور ایک مسافروں کا. تو یہ ہیں وہ یعنی اشخاص جن پر پانچواں حصہ مال غنیمت کا صرف ہوگا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں آپ اس پانچویں حصے کو اپنی مرضی سے تقسیم فرماتے، اپنی حاجات میں، اہل بیت کی حاجات میں، غربا کی حاجات میں، یا اس کے علاوہ جہاں بھی آپ سمجھتے کار خیر میں اس کو استعمال فرماتے. تو کہا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو جو میں نے حکم کیا اس پر عمل کرنا ہے. اب دیکھیے دل فرض محال، یعنی اگر فرض کیجئے کہ پانچ ہزار روپیہ جو ہے مال غنیمت میں آتا ہے، تو ایک ہزار جو ہے وہ الگ کر کے اللہ رسول کے لیے اور جو یہاں بیان ہوئے ان کے لیے، باقی چار ہزار جو ہے وہ پوری کی پوری فوج میں تقسیم کیا جائے گا. تو کہا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور جو ہم نے اپنے اس محبوب بندہ خاص پر نازل کیا، اگر تم ایمان لائے ہو یوم الفرقان فیصلہ کے دن، یوم التقل جمعان کے جب دو فوجیں آپس میں ملیں، بدر کے دن کو جو کہ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو واقع آیا، پیش آیا تھا، اس کو یوم فرقان کہا جاتا ہے، اس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا، اس میں حق والوں کو اللہ جل مجد الکریم نے فتح دی اور باطل کا منہ کالا کر دیا. تو اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو جو اس نے اپنے بندہ خاص پر بدر کے میدان پر نازل کیا، جس دن کے دو جماعتیں دو فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. بدر کے واقعات ظاہری لحاظ سے اگر آدمی دیکھے تو بڑے عجیب و غریب بنتے ہیں. بدر کے واقعات میں اللہ جل مجد الکریم کی خاص رحمت اور برکت مسلمانوں کے لیے شامل حال تھی. فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم نالے کے کنارے تھے، وہم بالعدوۃ القصوى، اور کافر پرلے کنارے پر، یعنی جیسا میں نے پیچھے بیان کیا کہ ایک طرح مسلمان جہاں ریتلا ریت تھی، اور دوسری جگہ ایک منٹ منیر بھائی ذرا معذرت کے ساتھ، عدوۃ القصوى، اور وہ دوسرے کنارے پر تھے. مسلمان جہاں موجود تھے وہاں ہر طرف ریت تھی، اور کافر جہاں موجود تھے وہاں چٹیل میدان تھا. کہا مسلمانوں ایک طرف تم اور ایک طرف تمہارے مخالف جماعت تھی، بر رقب و اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی ابو سفیان کا قافلہ، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ شام سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور وہ مال و دولت جو لے کر آ رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم خداوندی کے تحت اسی جو یعنی قافلہ تھا اس کو روکنے کے لیے گئے. قافلہ تو نیچے سے ہو کر سمندر کے کنارے کنارے چلا گیا، ادھر کفار مکہ کو پتا چلا تو وہ پوری کی پوری تیاری کر کے لڑائی کرنے کے لیے آ گئے. اب حالات ایسے تھے کہ اگر اس قافلے کا بہانہ نہ بنتا، نہ کفار مکہ لڑائی کے لیے نکلتے اور نہ مسلمان نکلتے، کیونکہ مسلمان اپنی یعنی قلیل تعداد اور مال اور اسلحہ نہ ہونے کے سبب ابھی جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے اور کفار ابھی اپنی طاقت اکٹھی کر رہے تھے، تو اللہ جل مجد الکریم جلد از جلد مسلمانوں اور کافروں میں فیصلہ فرمانا چاہتا تھا. اس لیے ایک بہانہ بنا قافلے کا، کہا ایک طرف وہ جماعت، ایک طرف مسلمانوں کی جماعت، اور قافلہ جو تھا وہ سمندر کے کنارے کنارے سے ہو کر گزر گیا. ولو تباعتم، ہاں اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو وعدہ کرتے وقت ضرور وقت پر پورا نہ پہنچتے، یعنی اگر جنگ کے لیے ہی نکلتے تو کبھی بھی اس طریقے سے تمہاری مٹ بھیڑ نہ ہوتی، اس طریقے سے جنگ نہ ہوتی. یہ ایک ایسا بہانہ بن گیا کہ کفار مکہ اپنے مقتل کی طرف، اپنی قتل گاہوں کی طرف چلنے لگے اور مسلمانوں کو اللہ جل مجد الکریم نے فتح کا نشان عطا فرمانے کے لیے، عزت عطا فرمانے کے لیے بدر کے میدان کی طرف بھیج دیا. جیسے عام جنگیں ہوتی ہیں، اگر اس طریقے سے جنگ ہوتی تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے ممکن ہے نہ مسلمان نکلتے نہ کافر آتے، اور یہ لیٹ ہوتی جاتی، چونکہ اللہ جلد از جلد مسلمانوں کو عزت عطا فرمانا چاہتا تھا، لہذا ایک ایسا بہانہ بنا دیا. ولیکن یقضی اللہ، لیکن اللہ تو اس لیے پورا کرنا چاہتا تھا امر، اپنے حکم کو، کانا مفعولا، جو ہونا تھا یہ تو ہونا ہی ہونا تھا اور اللہ اس کو جلد پورا کرنا چاہتا تھا. کیا لیہلک من ہلک عن بینۃ، جس کو ہلاک کرے پوری دلیل کے ساتھ ہلاک کرے، ویحیا من حیا عن بینۃ، اور جو جیے دلیل کے ساتھ جیے. یہ نہ ہو کہ کفار کہتے رہیں کہ دیکھو ہمارے ڈر سے اگر یہ حق پر ہوتے تو مکہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے. کفار یہ نہ کہیں کہیں کہ ان کے پاس اگر حق ہوتا تو ہم تو کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، عذاب بھی نہیں آیا، تو اس لیے ہم سچے ہیں. معاذ اللہ، اللہ کا نبی استغفر اللہ جھوٹا ہے. اس لیے مکہ چھوڑ کر چلا گیا، اللہ کا گھر چھوڑ کر چلا گیا، تو اللہ کہتے آج کے بعد جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو مرے وہ دلیل کے ساتھ مرے. یہ نہ ہو کہ کفار یہ نہ کہیں کہ ہمیں پہلے بتایا نہیں گیا تھا، ہم پوری تیاری کر کے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، ہمارے لڑاکو لڑنے والے بہادر مجاہد جو تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے. جتنے بھی اس وقت مکہ کے بہادر لوگ تھے، جتنے بھی ان کے سربراہ تھے، ابو جال، عتبہ، شہبہ، ولید بن مغیرہ، سب کے سب یعنی اکٹھے ہو کر آئے تھے اور سارے کے سارے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے. کہا کہ آج کے بعد وہ پوری دلیل کے ساتھ ان کو قتل کیا جائے. یہ نہ کل کو کہیں کہ جی ہمیں پتا نہیں چلا تھا. جائے سے مراد زندگی ایمان ہے اور موت کفر ہے. کہا کہ ان کے کفر پر مور تصدیق لگا دی جائے اور ان کو ثابت کر دیا جائے کہ تم کافر ہو، تم باطل پر ہو، تم جھوٹے ہو، اور مسلمان جو ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، دنیا کو پتا چل جائے کہ اسلام والے مومن جو ہے ان کا ایمان حق پر ہے. تو کہا اللہ نے اس لیے اس ایک قافلے کا بہانہ بنایا تاکہ اللہ حق کو واضح کر دے اور حق والوں کو عزت دے دے اور باطل والوں کو ذلیل و خوار کر دے اور ان پر حجت قائم کر دے اور ان پر دلیل تمام کر دے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، محبوب او وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں کفار کو تمہاری یعنی خواب میں بالکل قلیل دکھایا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب آئی کہ کافر تو بالکل تھوڑے ہیں، وہ 1000 کی تعداد میں ہیں، مسلمان جو میدان جنگ میں موجود ہیں وہ صرف 308 ہیں، اگرچہ 313 کو مال غنیمت میں شمولیت یعنی ملی، لہذا 313 کا مشہور جو واقعہ ہے یا مشہور جو تعداد ہے وہ ہے لڑنے والے صرف 308 آدمی تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ بالکل تھوڑے ہیں، مسلمانوں کو بھی دکھلایا کہ دیکھو یہ کفار بالکل تھوڑے ہیں. حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کافروں کی طرف نظر ڈالی تو میں نے ایک شخص سے پوچھا، میں نے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا کہ اے سعد بن معاذ بتاؤ یہ 70 آدمی ہوں گے کل ملا کر؟ تو حضرت سعد کہتے ہیں نہیں، 70 سے تو زیادہ ہیں، 100 کے قریب ہوں گے. دیکھو وہ 1000 آدمی ہیں لیکن اللہ جل مجدول کریم نے ان کو بالکل تھوڑا کر کے دکھایا کہ کہیں کو مسلمانوں میں کوئی ایسا نہ ہو. چونکہ ہوا نا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ جو لوگ ہیں وہ تو یعنی جو قافلہ ہے وہ تو چلا گیا اور نکلے ہم قافلے کے لیے تھے، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بلائی، مجلس شورا قائم کی اور آپ نے پوچھا کہ دیکھو بھائی ہم قافلے کے لیے نکلے تھے، ابھی پتا چلا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنا لشکر جرار لے کر آ رہا ہے، تو ابھی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو صحابہ میں سے حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا پیارے آقا آپ جو فرمائیں ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں. آقا کریم نے پھر کہا کہ میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. پھر فاروق اعظم اٹھے، عرض کی پیارے آقا ہمارا مال جان عزتیں ہر چیز آپ پر قربان، آپ جو حکم کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. عرض کی آقا معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن جو ہے وہ انصار کی طرف ہے، تو آقا اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آقا آپ آگے بڑھیے، ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا اذهب انت و ربک فقاتلا ونحن ہاؤنا قائدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم بھی آ جائیں گے. حضرت سعد نے عرض کی پیارے آقا آج اگر آپ حکم دیں، حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر کو. پیارے آقا ہم تو سمندر میں چھلانگ لگا دیں، آپ جیسا حکم کریں ہم ویسے ہی کرنے کے لیے تیار ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ کے چہرے پر رونق آئی، مسکراہٹ آ گئی، کہا ہاں میں یہی چاہتا تھا کہ مہاجرین تو میرے ساتھ ہیں، یہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے مال اولاد چھوڑ کے صرف میری ذات کو انہوں نے رکھا ہے. میں چاہتا تھا کہ انصار کو جب میں نے ساتھ لیا تو قافلے کا وعدہ تھا، اب جنگ ہو رہی ہے، اب ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو انصار کا کیا خیال ہے، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ وہ تو بالکل تھوڑے ہیں، صحابہ اکرام کے حوصلے جو تھے وہ اور بھی بڑھ گئے. ولو اراکا ہم، اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں کثیر دیکھیں لفشرتم، تو وہ اگر تم ان کو کثیر دیکھو تو ممکن ہے تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بزدلی دکھائیں کہ جی وہ تو 1000 ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے. والا تنازع تم فل امر، اور ممکن ہے تم معاملے میں جھگڑا ڈالتے، کوئی کہتا کہ دیکھو جی ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے، ہم تو گھر سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ 1000 شخص آئے گا. اللہ کہتا ہے میں نے ان کو کافروں کی تعداد بالکل تھوڑی کر کے دکھا دی. ولکن اللہ سلم، مگر اللہ نے بچا لیا، انہ علیہم علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ اگر ان کو بہت زیادہ کافر دکھا دیے گئے تو ممکن ہے یہ جھگڑا میں پڑ جائیں، کوئی کہے جنگ کرنی ہے کوئی کہے نہیں کرنی، تو پھر اگر نبی کا ساتھ چھوڑیں تو ان پر پھر اللہ کی پکڑ ہو. لیکن اللہ کہتا ہے اللہ نے ان کو سلامت رکھ دیا، اللہ نے صحابہ پر کرم نوازی کر دی کہ کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرے. جو اللہ نے چاہا، جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا وہی ہوا. اللہ کہتا ہے میں نے ان کو سلامت رکھا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صحابہ میں سے نہیں کو کرتا. چاہے اپنی جان جا رہی ہو، مال جا رہا ہو، چاہے کتنی ہی اس کو وہ چیز یعنی اچھی نہ لگے، لیکن آقا کا حکم ہو گیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. وہ کہا اذ یریکموہم، جب وہ لڑتے وقت، جب وہ تم لڑتے وقت دیکھتے، اذ تکیتم فی اعینکم قلیلا، تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، یعنی مسلمان ان کو تھوڑے نظر آ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو تھوڑے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان تو تھوڑے سے. ابو جال کہتا ہے کہ اگر میں ابھی جاؤں نا تو میں اکیلا ہی ان سب کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے لے آؤں، کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں تیر نہیں ہے. اور یہ وہی مکے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے خوف سے ڈرا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے. میں ابھی ان کو سب کو جاؤں گا اور رسی سے باندھ کر لے آؤں گا. کہا کہ یعنی کافر ان کو تھوڑے کر کے دکھائے گئے، مومن ان کو تھوڑے کر کے دکھائے گئے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، تمہیں ان کی نگاہوں میں چھوڑا کیا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ پورا کرے. کان مفعولا، جو کام ہونا ہے. اگر پہلے ہی ایک دوسرے کو زیادہ دیکھیں تو کہیں جنگ سے باز نہ آ جائیں، ان کے ادھر سے حوصلے بڑھ رہے ہیں، ان کے ادھر سے حوصلے بڑھ رہے ہیں. مسلمان ابتدا میں جب کافروں نے دیکھا تو جیسا میں نے عرض کیا، ابو جہل کہنے لگا یہ چند آدمی ہیں اور غریب آدمی ہیں، ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں، میں اکیلا بھی جاؤں تو رسیوں سے باندھ کر ان کو لے آؤں. لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو پھر کافروں کو ہر طرف سے یوں ہی معلوم ہوتا تھا جیسے ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں. پھر اتنی بڑی تعداد معلوم ہوتی تھی کہ وہ حیران ہو گئے کہ 5000 تو فرشتے آ گئے، ادھر ماشاءاللہ 313 آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو اللہ نے کہا میں نے یہ کیوں تھوڑا کر کے ایک دوسرے کو دکھایا، تاکہ یہ واپس نہ جائیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے، اللہ ہی کی طرف سب کاموں نے لوٹ کر جانا ہے. اللہ چاہتا ہے ان لوگوں نے بڑے ظلم و ستم کر لیے، آج مسلمان اپنے ان ظلم و ستم کا حساب چکا لیں. انہوں نے بلال کو بڑا تنگ کیا، انہوں نے مار بن یاسر کو بڑا تنگ کیا، آج بلال بھی اپنا بدلہ لے لے، آج مار بن یاسر بھی اپنا بدلہ لے لے. انہوں نے میرے محبوب کو یعنی مجبور کر کے مکے سے نکال دیا، آج میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان ظالموں جتنے بھی بڑے بڑے ظالم ہیں سب کو کلا کما کیا جائے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدہ مبارکہ سے اٹھے اور جا کر اپنی مبارک چھڑی سے آپ نے نشان لگا دیے، ہاذا مسرع فلان، ہاذا مسرع فلان، یہاں ابو جال گرے گا، کل صبح یہاں عتبہ گرے گا، کل صبح یہاں شیبہ گرے گا. 70 72 72 نشان لگائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر. حضرت انس بن مالک راوی ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کی قسم ہم نے صبح جنگ کے بعد دیکھا ایک بالشت برابر بھی کوئی آدمی ادھر نہیں گرا تھا، جہاں میرے آقا نے شام کو کہہ دیا تھا اگلے دن وہیں ہی گرے تھے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل مجد و کریم نے پہلے ہر چیز دکھا دی کہ کل کون گرے گا، کہاں گرے گا، کیسے گرے گا، کون مرے گا، کہاں مرے گا. کوئی کہتے ہیں ہائے لو کل، کسی کو علم نہیں، رب نے کل کا علم کسی کو دیا بھی نہیں، لیکن اللہ جل مجد و کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن پہلے بتا رہے ہیں. اور یہ صحیح بخاری میں الحمدللہ موجود ہے کہ ایک آدمی بھی ادھر ادھر نہیں گرا. یہاں واقعہ ایک بڑا مشہور یعنی واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صبح کے وقت یعنی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے قطاروں میں سب کو کھڑا کیا اور کہا کھڑے ہو جاؤ سیدھے جب میں جیسے کہوں. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی کے ساتھ لوگوں کو سیدھا کر رہے ہیں تو کہا خبردار کو آگے نہ بڑھے. ایک صحابی حضرت عکاشہ بن موسن آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عکاشہ بن موسن سے روایت ہے کہ ایک شخص آگے بڑھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو چھڑی مارتے ہوئے کہا کہ سامنے ہو جا. اب جب جنگ ہونے لگی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، کوئی بات مجھ سے کرنی ہو تو پہلے کر لے. وہی شخص جس کو آپ نے چھڑی لگائی تھی وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے. کیا بدلہ لینا ہے؟ ابھی آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے. تو پیارے آقا نے وہ چھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہا لو یہ تم چھڑی مار لو. آج کا حکمران ہوتا کہتا ہے اس کی گردن اتار دو، اس نے یہ بھرے یعنی مجمع کے سامنے کیا کہہ دیا، یہ مجھ سے بدلہ لینے والا ہے. آقا کریم نے خود چھڑی پکڑائی، کہا لو بدلہ لے لو. اور وہ صحابی کرتے ہیں اے پیارے آقا جب میری یعنی کمر پہ چھڑی لگی تھی تو میری کمر تو ننگی تھی، آپ کی کمر پر کمیز ہے، یہ بدلہ کیسے ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیز کو اٹھا دیا. اب سب صحابہ جو ہیں وہ پریشان ہیں، رو رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ایک کی بجائے 100 لگا لے، لیکن ہمیں لگا لے، آقا کو نہیں لگانا. کیا کیسے حوصلہ بڑھے گا، کیسے حوصلہ بنے گا؟ گا. وہ کہہ رہا نہیں نہیں، چونکہ میں نے بدلہ اللہ کے نبی سے ہی لینا ہے، انہوں نے مجھے مارا ہے. آقا نے بھی کہا نہیں بھائی، تم سب دور ہٹ جاؤ، یہ جیسے میں نے چھڑی لگائی اس کو بھی اجازت دی جاتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قمیض اتاری، جب قمیض اوپر اٹھائی تو آپ کی مور نبوت جو تھی وہ ظاہر ہو گئی، تو وہ صحابی آگے بڑھے، مور نبوت کو بوسا دیا اور روتے ہوئے عرض کیا، پیارے آقا میں صرف آپ کے چہرے کو، آپ کے جسم کو مس کرنا چاہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ شاید میں آج شہید ہو جاؤں گا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ میرا، اگر آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم مس ہو جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آقا کریم مسکرائے اور اس کو دعائے خیر دی، تو وہ صحابی رسول اب تلوار پکڑ کے آگے بڑھتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یعنی سامنے ہوئے تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃً، جب تم کسی فوج کے ساتھ مقابلہ کرو، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیراً، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. میدان کی یعنی میں جاؤ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، کافر کے مقابلے میں جاؤ تو پہاڑوں سے بڑا تمہارا حوصلہ ہو جائے، خبردار اور وہاں بزدلی نہیں دکھانا، اور ہاں اگر کبھی ان کا دباؤ بڑھنے لگے تو رب کا ذکر کرو، رب کو پکارو، رب جل مجد الکریم کی توحید اور تکبیر بولو، اللہ جل مجد الکریم تم پر اپنی رحمت کے، بخشش کے اور اپنی نصرت کے الحمدللہ رب العالمین دروازے کھول دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وآتی اللہ ورسولہ، ہاں یہ یاد رکھے کہ لوگ کہتے ہیں جنگ میں کوئی اصول نہیں ہوتا، کہا نہیں، مسلمانوں جنگ میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جنگ کے معاملے میں اللہ کے محبوب کے حکم سے خارج ہو جاؤ، محبوب کو چھوڑ کہیں تم، یعنی تم جوش میں ہو، تم ہوش میں ہو، جیسے بھی ہو مسلمانوں اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات سے نہیں نکلنا. افسوس کہ آج مسلمان غصہ آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آج مسلمان جو ہے ذرا تھوڑا سا غم آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، تھوڑی سی خوشی آتی ہے اللہ رسول کے احکام بھول جاتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں خبردار، غصے کی حالت میں بھی، تنگی تکلیف کی حالت میں بھی، جب تلوار تمہارے اوپر چل رہی ہو، جب دشمن تمہارے سامنے ہو، پھر بھی اللہ رسول کے احکام سے باہر نہیں نکلنا، پھر بھی اللہ رسول جل مجد الکریم کے احکام سے دور نہیں جانا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. بلا تنازعاؤ، اور خبردار جھگڑنا نہیں. فتفشلوا، اور اگر تم آپس میں جھگڑے، آپس میں تم نے اگر اختلاف کر دیا، فتفشلوا، اور پھر تم بزدلی کرو گے، فتذهب ریحکم، اور تمہاری بندی بدائی ہوئی جو ہوا جو ہے وہ جاتی رہے گی. واصبروا، صبر کرو. کہا جنگ کی حالت میں مسلمانوں اتفاق و اتحاد رکھنا ہے، اگر اتحاد نہ رہا تمہاری یہ جو بنی بنائی عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی، تمہاری عزت جو بنی ہوئی ہے وہ چلی جائے گی. دیکھیے مسلمانوں میں اتفاق نہیں رہا تو مسلمان کیا ہو گئے، مسلمان مسلمان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، آپس میں اتحاد نہیں، کفار کو موقع مل گیا، انہوں نے مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیا. تو کہا خبردار، اتحاد اتفاق رکھنا، تنازع نہ کرنا، آپس میں جھگڑنا نہیں، دنیاوی دولت کی خاطر، دنیاوی عزت کی خاطر، جاہ و مال کی خاطر، اپنے یعنی چند ٹکوں کی خاطر کسی مسلمان کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے کسی کافر کا ساتھ نہیں دینا. کہا ورنہ تمہاری عزت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی. اور دیکھ لیجئے مسلمان کو تھارا گیا، مسلمان میں غدار پیدا کیے گئے، ایک دوسرے کے خلاف کیا گیا، تب جا کر کبھی کافر کامیاب ہوا. جب تک مسلمانوں میں اتحاد رہا، اتفاق رہا، جب تک ان میں غدار پیدا نہ ہوئے، جب تک ان میں دین کے دشمن پیدا نہ ہوئے، جب دین کو بیچ کر اور دنیا کمانے والے پیدا نہ ہوئے، ہمیشہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، ہمیشہ عزت مسلمانوں کے قدم چومتی رہی. لیکن جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو گئے، ابھی چند سال پیچھے دیکھیے، پہلے ایران کو عراق کے ساتھ لڑایا گیا، جب آپس میں لڑ کے کمزور ہو گئے، پھر ایک ملک پر یعنی حملہ کر دیا گیا. کیوں؟ کہ پہلے ان کو آپس میں لڑاؤ، آپس میں لڑاؤ گے تو پھر ان کے یعنی ان کا آپس میں اتحاد پارا پارا ہو جائے گا. پہلے کمزور کیا، پھر کویت پر حملہ کرایا. اب جب مسلمان آپس میں مخالف ہوئے تو ایک کے ساتھ لگ کے دوسرے کے اوپر حملہ کر دیا. ابھی افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں خبردار, اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا, وغیرہ تمہاری عزت مسلمانوں کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا, لیکن جب مسلمانوں نے مسلمانوں کو گرانا شروع کر دیا, جب مسلمان مسلمان کے خلاف ہو گیا تو کافروں کے بھی حوصلے بلند ہو گئے. کافر بھی جو تھے وہ جلی اور بہادر بن گئے, وغیرہ یہ ایسے لوگ تھے کہ مسلمانوں کے سامنے اونچی آواز بھی نہیں نکالا کرتے تھے. جب تک مسلمانوں میں غدار پیدا نہیں ہوئے تھے, دین فروش پیدا نہیں ہوئے تھے, ملت فروش پیدا نہیں ہوئے تھے, اس وقت تک تو مسلمانوں کو کسی نے کچھ نہیں کہا. دیکھیے کہاں ایک یعنی چھوٹی سی ریاست ہندوستان میں محصور, اور کہاں ایک حیدر علی اور ٹیپو سلطان, لیکن اتنی بڑی کافروں کی فوج جو ہے وہ اس کی طرف بڑھتی نہیں. لیکن جب اسی میں غدار پیدا کر دیے گئے, سراج الدولہ کو دیکھ لیجئے, جب غدار پیدا ہو گیا تو ان بہادروں کا نام و نشان کہاں چلا گیا؟ ان کے یعنی وہ جو خون پسینے سے جو حکمرانیاں اور جو مملکتیں بنائی تھیں کدھر چلی گئیں؟ مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے, مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے, ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کی وجہ سے, ایک دوسرے سے عزت چھیننے کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ دن دیکھنے پڑے, اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. آج پھر وہی معاملہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کہا اگرچہ تھوڑے ہو اے مسلمان, کیا تم 300 آدمی ہو؟ وہ 1000 سے اوپر ہیں. تمہارے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں, تمہارے پاس گھوڑے نہیں ہیں, تمہارے پاس تیر نہیں ہے. وہ تیر پھینکتے ہیں, تم پتھر پھینک رہے ہو. وہ تلواروں سے لڑتے ہیں, تم لاٹھیوں سے لڑ رہے ہو. لیکن اتفاق رکھنا, اتحاد رکھنا, اللہ رسول کے احکام سے نہیں نکلنا. جب تک اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتے رہو گے, تمہارے پتھر بھی تیروں سے زیادہ اور تمہارے لاٹھیاں بھی جو ہیں تلواروں سے زیادہ کارگر ہوں گی, تمہارے پتھر بھی گولیوں سے زیادہ کارگر ہوں گے. لیکن نہیں, مسلمان اس مقام تک نہیں رہا. اس نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا, یہ کافر پر اعتماد کرنے لگا. اس نے عزت ڈھونڈی کافر سے, دولت ڈھونڈی کافر سے. اللہ جل مجد کریم اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کو یعنی بھلا بیٹھا. آج مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ مملکت خدادر پاکستان کی سرحدوں پر وہ جو یعنی امریکہ سے ڈرتے ہوئے بھاگے مسلمانوں کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا کہ کہیں امریکہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں وہیں کھڑے رہو, تمہیں امریکہ قتل کرے, تم پر بم چلائے, جو چاہے کرے, ہم تمہیں اپنی مملکت میں داخل نہیں ہونے دیں گے. کہاں گیا وہ مسلمان کہ جو اپنی جان قربان کر دیتا تھا لیکن مسلمان کو آنچ نہیں آنے دیتا تھا, جو اپنا گھر بار قربان کر دیتا تھا ایک مسلمان کی زندگی کے لیے؟ ہمیں تاریخ میں ایسے کتنے واقعات ملتے ہیں. لیکن جہاں یہ معاملات مل رہے ہیں وہاں امام حسین کا واقعہ بھی ملتا ہے, وہاں غداروں کے واقعات بھی ملتے ہیں, وہاں دین فروشوں کے واقعات بھی ملتے ہیں. اگرچہ اس وقت لوگوں نے دنیا کما لی تھی یزید سے, لیکن بعد میں کیا ہوا؟ امام حسین کا نام تو آج بھی زندہ ہے. یزیدی اس وقت کے مر چکے اور آج تک مرے ہوئے ہیں. تو آج بھی اگرچہ بظاہر آدمی شکست کھا جائے لیکن اللہ رسول کے احکام پر ڈٹا رہے اور آپس میں اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے. تو کہا لوگوں, اطیع اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانو. ولا تنازعوا, اور آپس میں جھگڑنا نہیں, آپس میں لڑائی نہیں شروع کرنی. فتفشلوا, تم بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب ریحکم, اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی, وہ جو عزت بنی ہوئی ہے تمہاری وہ خاک میں مل جائے گی. واصبروا, اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ جل مجد الکریم صابرین کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله, اور ان جیسے ایسے لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے ہوئے, فخر کرتے ہوئے, غرور کرتے ہوئے, لوگوں کے دکھانے کے لیے اور اللہ کی راہ کو سے روکنے کے لیے. واللہ بما يعملون محيط, اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں. جب کفار مکہ مکے سے نکلے تو ساتھ ان کے گانے بجانے والے لوگ تھے, ساتھ ان کے عورتیں تھیں, شرابیں تھیں, ناچ ڈانس کرنے والی بے حیا عورتیں تھیں, اور بڑے یعنی تنتراج سے فخر اور غرور سے نکلے اور لوگوں کو بتاتے جہاں سے گزرتے ہوئے، لوگوں دیکھو ہم معاذ اللہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کرنے جا رہے ہیں، تو فتح ہمارے قدم چومیں گی، ہر جگہ جہاں بیٹھتے وہاں گانا بجانا ہوتا، شراب پی جاتی، بے حیائی ہوتی، ساتھ ان کے یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں۔ اللہ کہتا ہے اگر نکلنا ہے تو نظریں نیچی ہوں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے، حیا اور ادب کے ساتھ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے حکم کے لیے نکلو، اور کہیں کافروں کی طرح تکبر اور غرور کرتے ہوئے نہ نکلنا۔ اللہ جل مجد کریم کے علم میں ہے ان کافروں کے سارے کے سارے اعمال۔ وَإِذْ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جبکہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے سامنے بھلے کر دکھائے، وقالا لا غالب لکم الیوم من الناس، اے لوگو آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، کا شیطان ان کے کاموں کو اور بھی بہتر کر کے دکھاتا، دیکھو تم کعبے کے متولی، دیکھو تم حاجیوں کے خدمت گزار، دیکھو تم وہاں ان کو ستو پلاتے ہو، ان کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلاتے ہو، زمزم کا کنواں تمہارے ہاتھوں میں، کعبے کی چابی تمہارے ہاتھوں میں، حرم پاک پہ تمہارا کنٹرول، اللہ کے گھر پہ تم، تو تم کسی سے کیوں ڈرتے ہو؟ اعمال ان کے اچھے کر کے شیطان نے ان کے سامنے رکھ لیے، اور شیطان نے کہا کہ جہاں اتنے اتنے بڑے بہادر ہوں ان کو شکست کون دے سکتا ہے، جہاں اتنے زیادہ اسلحہ اور دولت ہو ان کو شکست کون دے سکتا ہے۔ کاموں بیج یعنی ہر سردار جو تھا وہ ایک دن کا کھانا پکایا کرتا تھا، کبھی 9 اونٹ اور کبھی 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، اور وہ یعنی ہر شخص نے آپس میں یہ ان کا خرچہ بانٹا ہوا تھا۔ نکلے کیوں تھے؟ لوگوں کو رب کی راہ سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ بہانہ کیا تھا؟ تو جی ہمارے قافلے پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ بہانہ تو قافلے کا بنایا، حملہ مدینہ طیبہ پر کیا جا رہا ہے، حملہ مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے۔ یہ سدا سے ایسا ہوتا آیا کہ کافروں نے نام تو کسی اور کا لیا، کام کوئی اور کیا، منافقت سے کام لیتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس وقت تو مسلمان عقل سے کام لیتے تھے، آج مسلمان جو ہے وہ ان لوگوں کے یعنی جو ان لوگوں کی چالیں ہیں ان کو سمجھ نہیں سکتا، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ شیطان نے ان کے عمل کو اچھا کر دکھایا، تو جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے، تجھ پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ یہی معاملہ آج بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہر شخص کہہ رہا جو میں کر رہا ہوں، اگر میں نے کسی مسلمان کے خلاف حصہ لیا تو میں اچھا میں کر رہا ہوں، اس پر دلائل دینے شروع کر دیتا ہے، کتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ ہم بچ گئے، افغانستان تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، فلسطین تباہ ہو رہا ہے، شیشان کا نام و نشان مٹ گیا، بوسنیا میں کتنے لاکھ مرد اور عورت زندہ درگور کر دیے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہم مست ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا نا، ہم نے تو جناب سیاست سے کام لے لیا، ہم تو بچ گئے۔ شیطان جو ہے مزین کر کے دکھاتا ہے، تو اپنی جگہ پہ قائم رہ جا، بلا غالب لکم الیوم من الناس، آج اے کافرو تو پوری دنیا میں تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، آج میں تمہارے ساتھ جا کر مسلمانوں کے خلاف لڑوں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب شیطان ان کو ابھار رہا تھا، جب شیطان ان کو پیچھے سے چابک لگا رہا تھا، کافرو آگے بڑھو اور 2 منٹ میں مسلمانوں کو کچل کے راہ کر دو، اتنی دیر میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ مبارکہ سے اٹھے، اللہ جل مجد کریم کی نصرت آ گئی، سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی مبارک چادر پکڑی جو کندھے سے گر گئی، چادر اوپر دی اور عرض کی، پیارے آقا سر اقدس اٹھا لیجئے، جیسے آپ نے دعا کی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ جل مجد کریم کی رحمت آ جائے گی۔ آقا کریم رو رہے ہیں، سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتے کا استغیث پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اللہم ان طلحک ہذہ الاصحاب لن توبادا کا آبادا، اے باری تعالیٰ اگر آج یہ تھوڑا سا مختصر سا گروہ قتل کر دیا گیا، اگر آج ان کو شہادت ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، آج مدد بھیج دے۔ اللہ جل مجد الکریم نے کہا، جیسا ہم پیچھے پڑ چکے، کیا محبوب اب 3,000 فرشتوں کی، پھر 5,000 فرشتوں کی مدد آ گئی تیرے پاس۔ سینا جبرائیل امین سر پہ امامہ رکھ کے گھوڑے پر بیٹھ کے 5,000 فرشتوں کی سربراہی کرتے ہوئے اس میدان پر، اس پہاڑ پر جو میدان بدر کے پیچھے پہاڑ ہے، اس پر اترے، اور جب جبرائیل امین کو شیطان نے دیکھا فلما ترعت الفئتان، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ناکہ تھا الا آتے بئی ہے تو الٹے پاؤں بھاگا، اب شیطان جو تھا وہ بھاگنے لگا، وہ شیخ نجدی کی شکل میں تھا، اب کسی نے کہا ارے تو کدھر بھاگ رہا ہے، ابھی تک تو کہتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، اب کدھر بھاگ رہا ہے، وقال انی بری منکم، کہا میں تم سے الگ ہوں، میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں، جبرائیل امین آ گیا، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں غلامی میں لڑنے کے لیے آسمان کے فرشتے آ گئے، اب میں یہاں نہیں کھڑا رہ سکتا، اگر میں کھڑا رہا تو جبرائیل امین مجھے پکڑ لیں گے، آج مجھے ہلاک کر دیا جائے گا، بھاگ گیا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آج اللہ سے ڈر رہا ہے، جب اللہ کی یعنی فوج آ گئی، جب فرشتے آ گئے تو اب شیطان بھاگا اور کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، شیطان اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے مدد نہیں آتی، جب مسلمان اپنے مقام پہ جم جاتا ہے تو پھر شیطان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر شیطانی لوگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اب یعنی وہ انسانی شکل میں تھا، لوگوں کو آگے بڑھاتا تھا، لوگوں کے یعنی کندھوں پہ ہاتھ رکھتا تھا، کمر پہ تھپکی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو یہ وہی نہیں ہے جو تم سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ دیکھو وہی کمزور لوگ ہیں، جب تم سامنے جاؤ گے وہ تو کانپنے لگیں گے، وہ تو ڈر کے بھاگ جائیں گے، آگے بڑھو آگے بڑھو، لیکن جب جبرائیل امین تشریف لائے، آج بھی اس جگہ جس پہاڑ پر جبرائیل امین تشریف لائے فرشتوں کا نزول ہوا، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج نبوت میں جہاں جنگ بدر کا واقعہ لکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے یعنی انہوں نے کہا امام ابو بکر کسرانی کی طرف انہوں نے نسبت کی کہ انہوں نے محب الدنیا میں کہا کہ آج بھی جب 17 رمضان ہوتی ہے تو اسی پہاڑ پر وہ فرشتے اس میدان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں جس میدان میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ لڑے تھے، حضرت شیخ کہتے ہیں یعنی حضرت ابو بکر کسلانی نے کہا کہ میں جب وہاں گیا تو مجھے اسی دن اسی طریقے سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے گھوڑوں پر فرشتے آج بھی یعنی نازل ہو رہے ہیں، تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے چونکہ یہ پڑھا ہوا تھا، میں بھی گیا 17 رمضان کو اسی دن اسی موقع پہ، میں چلتا ہوا اسی پہاڑ کی اسی چوٹی پر پہنچا، آج بھی جن خوش قسمتوں نے بدر کا میدان دیکھا ہے لیکن وہاں پہاڑ تک تو بے شمار ریت ہے، وہاں جانا بڑا دشوار ہے اور آج تو وہ جانے بھی کوئی نہیں دیتا، تو شاید ایسا کہتے ہیں میں بھی جرت کر کے وہیں پہنچا، اور جب وہیں پہنچا تو وہ وقت ہوا تو واقعتا ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو ہر سال بدر کی خوشی کرنے کے لیے آج بھی شاید سب لکھتے ہیں اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور فرشتے فخر کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لڑے تھے، اللہ جل مجد الکریم کے یعنی محبوب کے غلاموں کے ساتھ اسی طریقے سے گھوڑوں کی لگامیں پکڑی ہوئی ہیں، ہاتھ میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، اور سرے پر انہوں نے امامہ باندھا ہوا ہے، تو وہ اسی طریقے سے آج بھی شاید سب لکھتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں قیامت تک کے لیے آتے ہیں، آئیں گے تو دیکھیے آج وہاں لوگ جانے نہیں دیتے، وہ جی ہو چکا بدر، جو کچھ ہونا تھا وہاں کیا لینے جانا ہے، چوری چھپے لوگ جاتے ہیں، فرشتوں کو کون روکے گا، فرشتے تو وہاں آج بھی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اس دن کو ہر سال مناتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے، ایک تو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وہاں شہداء جو ہیں ان کا عرس پاک بھی منایا جا رہا ہے، ان پر رسالے سواد بھی کیا جا رہا ہے، میدان بدر کی زیارت بھی ہو رہی ہے، شہداء احد پر یعنی درودیں اور دعائیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تو اللہ کے فرشتے ہر سال وہاں آتے ہیں، تو شیطان نے جب دیکھا ان فرشتوں کو تو بھاگا، اب کسی نے کہا کہ رے تو کل تک ابھی تک تو ہمارے ساتھ تھا، ہمیں تو تسلی دے رہا تھا، کدھر جا رہا ہے، تو کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں، اِذ یقول المنافقون، اور جب کہتے تھے منافق والذین فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں آزار اور مرض اور بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہو گئے ہیں، یعنی جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تو منافق جو تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمان معاذ اللہ مغرور ہو گئے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, ہاں مغروری والی بات نہیں ہے یہ, اس میں تکبر والی بات نہیں ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ پر توکل کیا ہے, اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ جل مجد الکریم غالب حکمت والا ہے. اللہ جل مجد الکریم غالب بھی ہے اور حکمت کے ساتھ کام بھی کرتا ہے. بناؤ ترا, اور کبھی تو دیکھے اذ یتوفی الذین, جب یعنی فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو کافر جو کافر ہیں, الملائکہ تو فرشتے ہیں لوگوں, اگر تمہاری آنکھیں کھل جائیں, اگر تمہاری اصلی آنکھیں کھل جائیں اور تم مشرک کو بے ایمان کو کافر کو مرتا ہوا دیکھ سکو, یضربون وجوہہم وادبارہم, تم اس کی دنیا کو دیکھتے ہو, تم اس کا حسن و جمال کو دیکھتے ہو, تم اس کی یعنی بادشاہی کو دیکھتے ہو, دنیاوی عزت اور جاہ و جلال کو دیکھتے ہو, کاش تمہاری آنکھیں کھلیں, جب کافر مرتا ہے تو تم ان کی موت بھی دیکھو. تو جب فرشتے کافر کے پاس آتے ہیں تو رب کہتا ہے یضربون وجوہہم, وہ کافروں کے منہ پر مارتے ہیں, وہ ادبارہم, اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں, بچو کو عذاب الحریق, اور چکھو آگ کا عذاب. دنیا میں وہ کافر کو فرشتے مار مار کر اس کی روح قبض کرتے ہیں, اور روح یوں قبض کرتے ہیں جیسا حدیث شریف میں آیا کہ جب بے ایمان کی کافر کی روح قبض کی جاتی ہے تو یوں کی جاتی ہے جس طریقے سے زندہ آدمی کی کھال ادھیڑ کر رکھ لی جائے. یا جیسا ایک روایت میں آیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ملک الموت تو کیسے روح قبض کرتا ہے, تو عرض کی یا رسول اللہ جیسے دیری کے ایک درخت پر ایک باریک ململ کا دوپٹہ ڈالا جائے تو اس کو ایک زوردار کبھی آدمی ایک طرف سے ایک نکڑ سے پکڑ کر کھینچے, اور دیری کے کانٹے آپ کو پتا ہے ٹیڑے ہوتے ہیں, یعنی جب ان میں کچھ چیز پھنستی ہے اٹتی ہے تو وہ چھوڑتے نہیں, تو جب اس بریک دوپٹے کو آدمی زور سے کھینچے گا تو کیا حال اس کا ہوگا, اس دوپٹے کا ایک ایک بال بال ہو جائے گا. تو کہا یا رسول اللہ جب میں روح قبض کرتا ہوں تو میں اس طریقے سے کرتا ہوں کہ جیسے اس دوپٹے کی ایک لیڑو لیڑ ہو جاتی ہے اور ایک ایک دھاگا دھاگا ہو جاتا ہے, اس طریقے سے روح قبض کرتا ہوں. تو پیارے آقا نے کہا کہ اے ملک الموت, کیا میری امت کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا, کیا میرے غلاموں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی آقا میں جب مومن کی روح قبض کرتا ہوں تو میں یوں روح کو نکالتا ہوں جیسے پانی میں سے کچھ چیز نکال لی جائے تو وہاں سوراخ نہیں رہتا, اسی وقت پورا ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر تم کبھی دیکھو کافروں کی زندگی پر یعنی رشک کرنے والوں, کافروں کی زندگی چاہنے والوں اور کافروں کی طرح رہنا سہنا قبول کرنے والوں, تم دنیا میں ان کی دولت تو دیکھتے ہو, ان کی عیاشی تو دیکھتے ہو, ان کا شہروں میں چلنا تو دیکھتے ہو, تم ان کو یعنی یہ تو دیکھتے ہو کہ یہ بڑی عیاشی سے بڑی آزادی سے زندگی گزار رہا ہے, کاش تمہاری آنکھیں کھلیں اور ان کی کبھی موت بھی دیکھ سکو. کہ جب اللہ کے فرشتے بے ایمان کے پاس آتے ہیں, جب کافر کے پاس آتے ہیں تو جو اس کا حال ہوتا ہے, کاش تم کبھی وہ بھی دیکھ سکو. یہ تو دنیا کا عذاب ہے, اور جسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا ہے ملک الموت تو روح کیسے قبض کرتا ہے, تو حضرت ملک الموت نے عرض کی حضور اے اللہ کے خلیل ذرا چہرہ دوسری طرف کیجیے. جب چہرہ کیا تو کہا اب دیکھیے. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت ملک الموت کی ایسی شکل تھی کہ حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. ہوش آیا تو عرض کی آپ نے حکم فرمایا ملک الموت اس شکل سے اگر اور کوئی عذاب نہ بھی ہوتا رب کا تو تو اس شکل سے کسی کے پاس چلا جاتا تو یہی بڑا عذاب تھا, تو کیا ملک الموت تو ایسے ہی لوگوں کے پاس آتا ہے؟ کہا نہیں ہے خلیل اللہ, یہ تو بےمانوں کے پاس جاتا ہوں, یہ تو انبیاء کے مخالفین اور گستاخوں کے پاس جاتا ہوں, اللہ کی توحید کے منکروں کے پاس جاتا ہوں, لیکن جب میں مومن کے پاس جاتا ہوں تو پھر عرض کی اے خلیل ذرا دوسری طرف نظر مبارک کیجیے. سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری طرف چہرہ کیا, اب عرض کی اے اللہ کے خلیل اب دیکھیے. تو حضرت ملک الموت کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت سینا خلیل اللہ کہتے ہیں کہ ارے اب تو دل کرتا ہے اگر تو اس محبت اور اس چہرے کے ساتھ جائے تو روح قبض کرے تو روح نکلنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یعنی اسی لیے کہا نا کہ جو منکر نکیر ہیں ان کے چہرے ایسے ہوں گے قبر میں کہ اگر قبر کا عذاب نہ بھی ہوتا صرف یہ منکر نکیر کے چہرے ہی نظر آ جاتے تو یہ ہی اتنا بڑا عذاب ہے کہ صدیوں تک انسان کو وہ بھولتا نہ. لیکن جب کافر کے پاس آتے ہیں منکر نکیر کی شکل میں آتے ہیں, لیکن جب مومن کے پاس آتے ہیں تو مبشر بشیر کی شکل میں آتے ہیں, خوبصورت چہرے سے آتے ہیں. تو رب کہتا ہے کاش کبھی تم دیکھو کہ کافروں کے جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے, جب کافروں کی موت آتی ہے, جیسا آگے آئے گا جب پنڈلی سے پنڈلی رگڑ رہی ہوتی ہے, جب لوگ آوازیں دیتے ہیں لاؤ کسی حکیم کو, لاؤ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو, کچھ دم کراؤ, آؤ کسی ڈاکٹر کو لاؤ, اس کی روح نہیں نکل رہی, یہ بڑی تکلیف میں ہے. تو کہا ایک وقت آئے گا جب آنکھیں پتھر ہو جائیں گی, جب یہ زبان لکڑی ہو جائے گی, جب کان گونگ ہو جائیں گے, اور جب سارے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے اور کسی میں اتنی جرات نہیں ہوگی کہ کوئی آگے بڑھ کر تکلیف بتا سکے, ایک پیسہ بھی ہزاروں میں سے ایک حصہ بھی کوئی کسی کی تکلیف نہیں بتا سکتا. کہا دنیا میں عیش و عشرت کرنے والوں, اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں, کبھی وہ وقت بھی دیکھو کہ جب اس دنیا سے جانا تو ہے ایک دن, اور جب مومن جاتا ہے تو پھر کس طریقے سے جاتا ہے. علامہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن بات گوئم چو مر گائے تبسم بھر لبے اس, کہ تجھے میں مومن کی نشانی بتا دیتا ہوں, جب موت آتی ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے. رب جل مجد الکریم اپنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, اپنا دیدار کراتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. تو کہا یہ سب کچھ یہ کہرو غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. جب محبوب کے غلاموں کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ادھر شہید کا قطرہ گرتا ہے, ادھر اللہ جل مجد الکریم پردے اٹھا دیتا ہے. شہید کہتا ہے باری تعالیٰ کبھی ایک ہزار جانے دے اور ہر بار میں یوں ہی قتل ہوں, تیری جنت میں بھی وہ مزہ نہیں آیا جو شہید ہوتے ہوئے آیا تھا. تو جب مومن کے پاس یعنی ملک الموت آتے ہیں تو سبحان اللہ, جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت کا بادشاہ اپنی سواری پر سوار ہے اور ہزاروں آدمی اس کے ساتھ غلام ہیں, اور وہ سر پہ تاج رکھے ہوئے سونے چاندی کا, اور سونے چاندی کے یعنی زیورات سے مزین گھوڑے پر بیٹھتا ہے, اپنے ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہے. اس وقت سمجھتا ہے کہ آج پوری دنیا میں مجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا, میں جو چاہوں کروں. ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا ایک غریب سا آدمی جس کے بال جو تھے وہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے, آج اس گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے, بادشاہ اپنا کوڑا اٹھاتا ہے اور مارتے مارتے ہوئے مارنے لگتا ہے, کہتا ہے وہ شخص تجھے پتا نہیں میں وقت کا حاکم ہوں, تو میرے گھوڑے کے سامنے کیسے آ گیا, تو نے اس کی لگام کیسے پکڑی, ابھی کوڑا اٹھایا ہے مارنے کے لیے کہ وہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, وہ جس کے بال جو ہیں گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں, وہ نظر اونچی کر کے کہتا ہے بادشاہ سن میرا نام ملک الموت ہے, آج میں تیرے پاس آیا ہوں, آج بلا لے اپنی ساری کی ساری فوجوں کو اور اپنی ساری طاقت کو. اب وہ اوپر سے گرتا ہے, گش کھا کے گرتا ہے, ہوش آتی ہے تو اسی شخص کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا ہوا کہتا ہے مجھے اتنی اجازت دے دے میں واپس جاؤں, اپنے میں تخت پر جا کر بیٹھ جاؤں تو میرے تخت پر میری روح قبض کر لینا. لیکن ملک الموت کہتے ہیں نہیں نہیں, ایک منٹ کی مہلت ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی, تجھے تیری جان یہیں سے قبض کی جائے گی اور تجھے توبہ کی مہلت بھی نہیں ملے گی. یہ ہے بےمان کا. لیکن ادھر ایک اللہ کے ولی کے پاس آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب ملک الموت آتے ہیں تو ملک الموت اس کے سامنے جا کر کہتے ہیں اللہ کے بندے میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں, تو وہ ڈرتا نہیں, وہ کانپتا نہیں, وہ گرتا نہیں, وہ گڑگڑاتا نہیں, بلکہ اس کے چہرے پہ ہنسی آتی ہے, مسکراہٹ آتی ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندے کہاں تک تو رہ گیا, میں کتنی دیر سے تیرا انتظار کر رہا ہوں, میں تو چاہتا تھا کہ میں دنیا کے اس جنجال سے جلدی نکل جاؤں, ان مصاب و علام سے جلدی نکل جاؤں, میں اللہ اور اللہ کے رسول کا دیدار کر سکوں, میں جو وعدے کیے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ جنتیں دیکھ سکوں. اب کہتے ہیں ملک الموت وہ بادشاہ تو مانگتا ہے ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتے, اب وہ خود ملک الموت کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جا تجھے اجازت دی جاتی ہے اپنے گھر والوں کے پاس جا اور جب تو کہے گا تو میں آ جاؤں گا. تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے مہلت نہیں چاہیے. ہاں اگر مہلت دیتا ہے تو اتنی مہلت دے دے میں وضو کروں، میں دو رکعت نماز نفل پڑھوں، اور جب میں نفل پڑھتے ہوئے آخری بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں تو اس وقت میری روح قبض کر لینا، تاکہ میں رب کی عبادت کرتا ہوا جاؤں. تو ملک الموت کہتے ہیں ہاں ہاں جیسا تو چاہے گا تیری موت بھی ایسے ہی آئے گی، جیسا تو چاہے گا میں ایسا ہی حکم کروں گا. تو جس کے غلاموں کا یہ حال ہو جائے، جن انبیاء کے ماننے والوں کا یہ حال ہو جائے، ویسے ہی تو نہیں ہے نا کہ ملک الموت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درازوں پر دستخط دے کر جاتے ہیں، اے سیدہ فاطمہ کیا اجازت ہے میں اندر آ سکتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں نہیں، اے مسافر تو اندر نہیں آ سکتا، واپس چلا جا، واپس چلا گیا. میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ تو جانتی ہے کون اجازت مانگنے والا تھا؟ پیارے آقا کوئی مسافر تھا، کوئی اجنبی تھا؟ کہا نہیں، اے فاطمہ یہ وہ ہے جو بنا اجازتوں کے آتا ہے، جو بنا دروازے کھٹکھٹانے کے آتا ہے، یہ کسی سے پوچھ کر نہیں آتا. اے فاطمہ تیرا ہی ایک باپ ہے، اللہ ہی کا ایک محبوب ہے کہ ملک الموت بھی اس کے دروازے پر آ کر دستخط دیتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے. اے فاطمہ اس کو اجازت دے دے. اللہم رفیق الاعلی، میں نے اپنے رفیق، میں نے اللہ رفیق اور اپنے رب کی سنگت اختیار کر لی ہے. اے فاطمہ اگر تو اجازت نہ دے تو اس دروازے سے آگے ملک الموت بھی نہیں آ سکتا. تو جہاں سیدہ فاطمہ اجازت دیں تو ملک الموت اندر آئے، سیدہ فاطمہ اجازت نہ دیں تو ملک الموت اندر نہ آئے. تو دیکھیے زندگی تو وہ چاہیے نا کہ ملک الموت بھی اجازت طلب کرے، ملک الموت بھی کہے کہ اللہ کے ولی جیسے تو چاہے گا، جب تو چاہے گا میں تیری روح قبض کروں گا، نہیں تو ایسی نہ کہیں ہو جائے. آج ہم کتنے اپنی سب کچھ قربان کر دیتے ہیں انگریزوں کی شکل بنانے کے لیے، انگریزوں جیسا لباس خریدنے کے لیے، امریکہ کا گرین کارڈ خریدنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. کہا ان کی دولت تو دیکھتے ہو، زمین میں چلنا پھرنا تو دیکھتے ہو، آج ان کی طاقت تو دیکھتے ہو، حسن و جمال تو دیکھتے ہو، کاش تم وہ وقت بھی دیکھو کہ جب کافر کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہ اسی کا باب ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ تو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، جو دنیا میں تم نے کمایا تھا وہی آج پیش ہو رہا ہے. ان آنکھوں پر، ان آنکھوں کو کہاں صرف کیا تھا، اس جسم کو کہاں صرف کیا تھا، یہ تو تمہارے آگے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مسئلہ ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے. کہا یہ جو فرشتے مارتے ہوئے روح قبض کرتے ہیں، یہ آدمی مارے تو کیا حال ہے، تو جب فرشتہ مارتا ہوگا کافر کے منہ پر، جب کافر کی پیٹھ پر فرشتہ مارتا ہوگا اور روح کو قبض کرتا ہوگا، تو کوئی ظلم نہیں، یہ ظلم والی بات نہیں. بھول گیا جو رب کو، بھول گیا جو اللہ رسول کو، تو اس کے ساتھ یہی ہونا ہے اور یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوگا. دعا کیجئے اللہ جل مجد و کریم زندہ رکھے تو اللہ رسول کا غلام بنا کر رکھے، اور جب جانے لگیں تو ملک الموت جو آئیں تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار کا پیغام لے کر آ جائیں. یہ ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو رو رہے ہیں، آپ کی یعنی آپ کی زوجہ مطہرہ رہا ہے، آپ جا رہے ہیں تو کہا اللہ کی بندی خوش ہو، آج رات میں آقا کریم اور ان کے دوستوں کو ملوں گا، آج قبر میں ان کا دیدار کروں گا، آج تو یہ دیدار کا دن آ گیا ہے. تو یہ جو موت ہے، مسلمان کی موت جو ہے، یہ تو الحمدللہ اسی لیے تو اس کہا جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مر گیا، کہا نہیں یہ عرس ہے، یہ تو شادی ہو رہی ہے، یہ تو خوشی ہو رہی ہے کہ آج آقا کریم پیشوائی فرمائیں گے، آج آقا کریم دیدار کریں گے، دیدار کروائیں گے، آج آقا کریم تشریف لائیں گے. تو اس دیدار پہ 100 زندگیاں قربان، اللہ ہماری ابھی ابھی روحیں قبض کر لے. اگر محبوب کا دیدار زندگی کے بعد پر ہی قائم ہے کہ مرو گے تو دیدار ہوگا، تو ہم سینکڑوں زندگیاں دینے کے لیے تیار ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، آقا کریم کا بد دعا کا چہرہ مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جیسے کسی نے کہا نا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا آقا تشریف لائیں گے تو میں قدموں میں گرا، اور جب فرشتے اٹھانے لگیں گے تو کہوں گا کہ فرشتوں اب تو مجھے چھوڑ دو، مر کے پہنچا ہوں نہ قبر میں اس دل ربا کے واسطے، میں تو اپنی زندگی دے کر یہاں آیا ہوں، اب تو مجھے قدموں میں پڑا رہنے دو. دعا کیجیے اللہ جل مجد و کریم ہم پر بھی کرم نوازی کر دے، جب ملک الموت آئے تو بد دعا کا چہرہ ہمارے بھی سامنے ہو، ہم بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے، اس دنیا سے جائیں اور ہم اپنی جان جان آفری کے سپرد کریں، اور جب سپرد کریں تو میرے آقا کہہ رہے ہیں ملک الموت آرام سے، ملک الموت آرام سے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، اور جیسا ہو جائے گا تو تب کھوٹیاں تھی سن سب کھڑیاں، پھر سب ہم جیسے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم زندگی دے تو محبوب کی غلامی میں اور موت دے تو محبوب کی غلامی میں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔